الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة بقرة کی دو حصے مخ کے بیان شوی حصہ توحید 97 آیاتوں کے اور حصہ رسالت 177 پوری پیتو آیاتوں کے حضرت عیسیٰ شروع کی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ چې دا دو مقصدونو د پاره جهاد او قتال او موږ دا خبره خلکو ته ورسی د الله توحید دنیا کې خور شي دې لپاره اجازه ورکو په دې کې د جهاد په مسله کې هم درې باب دي څنګه اولې سکی درې باب وو مسله توحید کې نو مسله jihad کې هم درې باب دي دا اول باب نوم دی تهذیب الاخلاق او دا دویم نوم دی سیاست مدنیه د کلو اصلاح او دریم نوم دی تدبیر المنزل د کور انتظام تهذیب الاخلاق ته پاره یو آیات ته د 177 آیات ته او سیاستي مدن د پاره څلور احکام دي یو دی قصاص چې 178 آیات کې ذکر کړي کتب علیکم القصاص فی القتل او دویم حکم دے مسئلہ دو وصیتو چیک سو اکاسی کے بیانی كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه او درې مسله د صوم د 183 کې وګد وضاحت کړي سلورم مسله د رشوت 188 کې فلا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دا دو باب ذکر شو بیا دریم باب پوری مینز کے نور مسائل بیانی مسئلہ حج و عمریو لغسی رد رسومات و باطلو نبیا باطل لس احکام تدبیر منزل ذکر کی دا 215 آیاتنا 215 آیاتنا با تدبیر المنزل چه غدر امباب دیدی رکد او ذکر کئی تر 254 پوری نمسلہ جہاد کی داول باب چپیو آیات کی دی 177 کی ردی کی تہذیب الاخلاق چه اجمالاً لس احکام دی پنزد عقیدی دی من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین او پنزد عمل دی وآت المال على حبه ذوي القربى فقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين پینزو پینزو مکی پینزو دے اصلاح دا عقدید پارو او دا پینزو دے اصلاح دا عمل پارش او تفصیلن پکی شپارس جوڑی گی زکر دا پینزو خود عقدیشو بیاور پس اشپک ذکر کئی اخلاق تو آت المال نیچ واخلی پھر رقاب ولی ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین و پھر رقاب اشپک اخلاق دی بیا ور پسې پینځه اعمال دي اقام الصلاة و آت الزکاة و المفون بعهدهم و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس بتفصیل یې دال مطلب دا چې دې سره مجاهد جوړ شي نو کدا سه هر څومره مجاهدین جوړ شو باغی باندې ودا یار نه ای چې دی و شکست مومی دی و کمزور شي دشمن ته ملامت شي نه او چې بدی اصول د سورۃ البقره باندې جوړ شي ها دا غواځه چې کله په حنین کې سخت را لاړ صحابه کرام تتر بتر شو میدان نه حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام ترو جہیر الصوت کبیر الصوت چڑیر لوی آواز ناغ آوازو کوئی یا اصحاب البقرت یا اصحاب سورت البقرت دا مطلب و تاسو دا سورت البقرت پا اصول باندی برابر نئے نو غرش چې ټول را جمع شو او الله فتح وکړه دا مطلب وا چې تاسو سورۃ البقره په اصول باندې مجاهدین جوړ شوی اے او بیا هم تاسو میدان پرې ده لیس البر ګور د يهود خپل یو زعم د مشرکین خپل یو زعم د بدعتیانو خپل یو زعم نو لیس البر رسلی ټولو باندې ګز راخ کو د یهودو دا زعم چې کامیابی په قبله کې ده تمامه کامیابی رانغښتې ده او په دې قبله کې دننه منډلې ده بس که څوک بیت المقدس ته مونږ کې نو هغه کامیاب دی یهودو بوي کسوک مشرق طرف تمنز کی بیت اللحم تا وہاو پکڑی روا انو آغاون کامیاب دی بس اگی کامیابی پا قبلی پور انخلولی وخا امو شرکی نویلو اگا بصورت توبہ کی راشی چی بورا کارونا منکو او دین پیغمبر راولی دی مونگ دے بیت اللہ تعمیر کو مونگ حاجیان لاس فراک ورکو مل مستیاور کو مونگ دے خان کعبی دے غلاف دیر سخت احتیاط کو مونگ دے حرم نگہبان و پاسبان خلقیو مونگ تا اہل الحرم ویلشی مونگ نسو کجد نشتا پا دنیا کی اللہ تنیز دی ملاوی لیسا البر را لار دے خطا کرا لیس البر اوقع خبره چې مونږ ویلو چې ګوره عمل رستو دی عقیده مخ کې ده اول بسړې ټنګې چې عقیده څنګه ده. دیو جن امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویلو چیزا رأیت الرجل یتویرو فی الهوائی ویمشی علی المائی کداسی او سلی دیو لیدو چی پاوا باندیزی لکد زانی اپو بوک روانی لکد مئی پشاند دوبی گینا نفلا تغتر دوکا کی گما پا ہوا کڈیر مارغان علو دی اپا سمندر کڈیر میان کردی پا دی دوکا نشی پرانو سنت تیم خام اخکام چی آمنو وعملو صالحات باندی برابر دی کنا کنی برابر نو دا ساحر دی او ساحران دا سکی دا سید دی زمانی مولیان علماء سو غریب وی اهل قبله او توه کافر نه وای وای نو لی بو توه تزان اهل قبله کا کوم د کافر وی نو دا زه او دا غز بیا اهل قبله غی چاته وی چې مخ می د کعبه شریف په لوري ک الله اکبر دته اهل قبله وی نو قران دل تغیریت اهل قبله خی چې دا شپارس صفاتونه پکې نو دا اهل قبله دي دې ته به کافر نه وي. د ټولو خبره رد کړه ها لیسل بیر او د ډیر تاکید د وژنه خبر مقدم کړي دغه دلې سحو اسم مقدم مرفوع ودا قاعده ده چې کله کم ډیر معرفین او محققین نظارت دی پاری باندې لیس بیمانیکم هغه معنا ده چې خلکو د دینو تاسو پارځوګانو نه دي د الله تاسو ته نه دی پرېخه لیس البر ندیس دین نداس نیکیم عام لفظ دی پہ قرآن کی دو لفظ دی بر او خیر اسم جامع لطاعات امام راضی ہوئی وعمال الخیر المقربت الاللہ تعالی اغه طاعات او اعمال نیک چې الله ته په انسان نزدیکیږي نغې ته البر وي ملاوي ستاسو دا دین چې دی دا غ دین نه دی ستاسو دا نیکی هغه نیکی نه ده کما ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب چې اړوي مخونه خپل څوک په طرف د مشرق باندې چې دی کې کامیابې دي نسوارا چیسا علیہ السلام کمزے پیدا شوئے اول مغربی مغرب یہودیان و بیت المقدس تم ناللہ ویدہ نیکی ندا مخڑے راڑے او ظلو سر نعڑے نتش پا مخڑو لکھو نکی گی ظلب و مسرو علیکم قبل المشرق والمغربی دغم مطلب دے ادام پاکی اشارہ دا چی علم دین دغی مرکز حرمین دی مکا معظمہ مدینہ منورہ مشرق و مغرب ندے یورپ ندے چی خلق روان دے داکو مشرق او مغرب ته دي خپل د دین مرکز دیر کو ولیکن بل البر لیکن نیکی چې دا او دین چې دی سبب د نجات چې دی من امن حمل نسې کی بیر خو مصدری معنا دا نیکی، نو نیکی سلی تا وی چه من. نیو جواب دا زجاج دے رحمه اللہ وغوی مخیو تا مضاف رو باسی، ولیکن البر بر من آمن باللہ، نیکی نیکی داغا چا دا، عمل عمل داغا چا دے. چې دا پنځه خبرې پکې د عقیدی منا منا بالله چې ایمان راوړي په الله باندې په توحید سره ولیوم الاخرې او پر د آخرت باندې ول ملائکته او په ملائکو ول کتابه په ټولو آسمانیو کتابونو او نبیین او په ټولو نبیانو رسولانو دا عقیده ده. اگر که ظاهر کې پنځه دي خو لیکن ولیوم الاخری کی ډیر سمرات دی، آخرت چی سمر کارونه دی کنا، اگر ټول پکره حشر نشر او حساب کتاب او تقسیم د صحائف او عمل نامې بویشنج پولیس وراتو میزان جنت او جهنم دا ټول پکره دغسی ملائکو باند ایمان راوڑل دادی چی دا معصوم دی گناہ تینا نکی گی او دا اللہ پا حکم کی دا دینا سکوتا ہی او قصور نکی گی معصوم بیگر دا پینزد دا عقیده اصلاح شوا وسو تا اخلاق خی چی خلقو سر و جون سنگا تیرے خلقو سر و احسان سنگا کے تدی احسان خلق پیجنی و آت المال اور کئی مال تلہ پنم باندی نفلی صدقات تکا فرضی رس تو روان نکلتا چی پا دین کی لگی پا مسئلہ کی خرچ کی گی دا قرآن پا خدمت کی خرچ کی گی پا جہاد کی خرچ کی گی و آت المال اور کئی مال علی حبیہم او په دینیت باندې چې الله سره محبت ته بنده سره نه چې ولی دې چې ته خوښ شوې ده کو او لنګر ولا چله نه اخو محبت د الله نه شو اخو د بنده محبت شو د بنده څه پته لګي چې څنګه دې ګنده دې کپاک دی دیو معنا ده په محبت د الله سره یا علا حبه سره دینا چمال سره محبت تے زلی نکی گی او پتا ہو لگی دا چی دا اللہ محبت پی غالب دے نزکا مالور کئی خواہ تفسیر کبیر ہوئی اے حب اللہ دا اللہ محبت ہو آتوا فی مرضاتی ہی بس چکم دا اللہ دا رضا کارونه اینو آگه که لگه اینو چاله ورکی زویل قرباق پلوانو تا اول حق دا دیده اول چته احسان که نو خپلو خپلوانو که سوچ او فکرو که چه کم یو لایق ده کم یو غریب ده ناچار ده آغا مخ که که دا آغا حق مخ که ده والیتاما و یتیمانانو لا والمساکین و مسکنانو لا و ابن السبیل و مسافرو لا وسائلین او سوالګرو لا او فر رقاب او پازادولو د قیدیانو کی یا پازادولو د غلامانو کی یا پازادولو د قرضدارانو کی یا پازادولو د مشرکانو کی ټول پکراله ولي رقاب رقبه سټ توي نو چې 66 په غلامای کې انخته وي او مالک و طویلی چی مال دمر رو پیرا کنو آزاد بده کم آغاز رسلی مالدار صلی و لور کی آغازان آزاد کی صحابو دا کارو ندیر کلیو سوک پا جیل کی پروتی قیدی نو آغاز آزاد کی چا باند قرض اولی دلی اغلی ورکی ورکی آغاز نزان خلاص کی ابو هريره رضی الله عنه وی چې په دې کې اعلی قسم دار چې او بنداو او په شرک کې نخته و سټ ته د شرک زنجیرونه پراته و او تا خواري وکړه او تا پوکه او تا په مهنت وکړه نو هغه داسې پوکه چې هغه توبه وستا چې بیا ونه ما ته څه پته و نو د سټ ته د شرک نه خلاص کو نو دا شپږ تا اخلاق سره تعلق ساتي اخلاق دي ته وي ښه چې ستاسو دنیا کې ژوند د چا سره وي پهلوان یتیمانان مسکینان مسافر چې نبی صلی الله علیه وسلم وی چې الله ستانه سوال کوم د محبت مسکینان سره وحب المساکین دایره نو دې سره وستا تسانه بچری دلو یه کار نکیگی تکبر بنکیگی ظلم بنکیگی زکا جزانو خلق سروا ناس تولاری کن اعمال واقام الصلاة و پابندکی دمانز پینز وقتا و تزکا اور کی زکا تو چه فرض دے و مال کی والموفونا بعاد مزاہدو وفاک ان کی په خپل وعده باندې کله چې وادي اکړی وی نما تکړی نه دي کنه والموفون دي نو موفون کې هغه باندې داخل شو چې وتا سره وعده وکړه چې بالکل سار لس وجیبا درځما او زړه کې دې همدغه سیو ویا دې ان شاء الله ير شو ارسو چوشو نو چه سار شو نو دمرا سخت حادثه پیخه شوا چه وفاده و نکلی شوا و دستا ده اختیار نباروا نو تو پو الموفونه که داخلی داخو آغا صلی نه داخل چه کلو سر وعده کئی نو پا جبا بانده وعده کئی و پزلکی نی چه ملخ پل کار که دستا توزگاری ما شل کار سر گرولو تنوزگاری دغه سره بیوفا ده اچې دا مجبورې په وجه پات شو نو د خلاف ورزي نه کړې تا اذا فصابرینا فی الباساء والضراء ګوره مخکې وګوره دی کی مخکې ټول مرفوع مرفوع راغلی دی په واو سره ښا چول موفونا نو دلته وصابرون نه وی اخو مسان نا دی کې کمال لیکن چې کوم عمل الله تډیر محبوبي نو طریقه ولا بدل کی اسلوب بدل کی نو زمخ کې سره مناسب خو صابرون فکار والموفون دارغلو لیکن صابرین ولي وي دا د کمال مدح د وجن الله صفات کوي چه امدح الصابرین زخو دا صبر ناکو دیر صفت کوما دا صبر امروچت عمل خو اللہ ما تنمالو میگی سوک بے کئی صبر خو مسالو خوڑلے دے صبر ناک دی فی الباسائی پتاوانونو دمال کی وزور رائی و پمرضونو دبدن کی او دا پینزم دے وحین البعث او پو وقت جنگ کی ده مستقل ذکر کو او حین و سر راوڑا دا دی وجه نچه دا نور خوار وقت موجود دی تاوانونا و مرضونا تکلیفونا خوار وقت کرا دی و جنگ کل کلی نو حین الباس فاقا وقت کم دی پورا مضبوط تی و استقامت والا دی اولائک اللذین صدقو دا شپار صفتونه چه بیان شو اولائکا دی رشتینی دی پخپل خبره کې کدی وی چې زمونږ دین نو ټیک ده چې زمونږ په شانتی دین د چانشتا دی په دې کې رشتینی صدقو فی الدین صدقو فی طلب البر اولائکا هم المتقون او دا کسان دی متقیان آغا متقیان چې ذکر شیو پاول کې جهدا للمتقين لا وګور دا سو سنه خبر نه دي. قرطبی موي چې الآیت جامعه لمهمات الاحکام آیات دیر جامع دي دیر مهمات پکې راځم دي. وی تضمنت 16 قاعده شپاله سو قاعده لره متضمن دي. نبی اشماری چه علی ایمان و باللہ و بی اسمه و بی صفاته دیده باللہ معناو و النشر والحشر والمیزان والحوز دا وقت دون گیر شو و الشفاعت والجنة والنار والملائکه والکتاب والنبیین والانفاق وصله الرحم وتفقد اليتيم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفك الرقاب ستون ازادول نو فسرین دا طریقه دا ورخه دا ځان چانه جوړ کړی دا سچ مونږ وای نو دا غی ویلی دی کنه قران نه رئیس دی ښا یو باب په مسله جهاد کې ذکر شو چغه ته تهذیب الاخلاق وای او دا غی شپارس تفصیلی قوانین دا ذکر شو. نو دویم ذکر کې قصاص چې جهاد ال کېږي مجاهد الزی میدان ته چرست او سرغم نه وي ولې امن دې کنه امن دی. نو د سرغم نه چې زما کور بسنګي زما اهلو عيال بسنګي شپه بسنګ تیر شي ورځ بسنګ تیر شي چې دا غمی چې سره جنگ کول شي نو دینه وکړې او سړی به غم کېږي ال چې په ملک حدود جاری چسو قتلو کی نو قصاص تے غستیشی امن را رہے نیو پلا دا قصاص اس بات کی ابل پلا رت کی پر رسم دا جاہلیت بان جاہلیت کی دا رسمو چسو بہو ناری وزان تا شریف خاندانوی چمونگا معزز خلقیو مونگ سر نور سوک نبرا بری گی دا نور خلق زمونگ دا پیزار مساوی ندے مچ دا غینا وچا قتلو کو وی بے منبت دو قتلو یا دا غینا وچا زنانا قتل کلا وی منبت سلی قتلو نمونگ سنانا پوی پا سلی صاحب کز منگ نے غلام قتل کو منبت ازاد سلی قتلو افرا تفری جوڑا کلیوا نو آیت کی چی دا راغلی مساوات قائموی مطلب دا آیت مساوات تی چی نا برابر قصاص با دا قاتل ناخلی دا غیر قاتل نا نو قاتل کا غلامو کا شریفو کا خضوا کا سڑیو کارسو کنا دا بیگنا نا سو قصاص اغسطیشی اگا جاہلیت خلاخو دا اوس چې کوم جاهلیت دی ولی بیر خلق په سپی باندې خلق قتل کړي چې زمونږ سپی د دې سړینه اوچت دی ولی وی زمونږ په سپی گزار وکړو دښمنی به جوړه شو. یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاص فی القتل فرض کړی شوی تاسو باندې بدل غستل پو وجلو شو کی قتلا جمع دا قتیل دا لکا جرحا جمع دا جریح دا وجلو شوی قصاص باغستے شی لیکن داغی دا پار شرطو ندی پی اسلام کے خواہ قرطبی ہوئی لا خلافہ ان القصاص فی القتل لا يقيمه الا اولو الامر چې قصاص دار چا کار نه دی دا د انتظامیه کار دی اولو الامر چې بادشاہ طرف نه ګورنمنت طرف نه خلق مقرری هغه به قصاص بیا وی اتفق ائمه الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص من احد حقه دون السلطان ندي جائز يوتن لما چذبلنا بل بدل واخلي دا به بادشاہ کاری سره د کار نه دی دا امور انتظامیه دي دا خلق چې وي بدل واغسته وي بدل نه دی واغسته قتل او ظلمن څنګه هغه کړو نو دوم دغه سره وکړو بدل څه ته وي بدل بده اخلي سلويخ کاله پس بډا سره یو مړکو نمساوات الحر بالحر آزاد با قصاص کول شي په بدل د آزاد کې ول عبد بل عبد غلام په بدل د غلام کې ول انسا بل انسا زنانه په بدل زنانه کې دا قانون دی د تعادل وی د الله نو اوس فضل ذکر کړي الله یو عدلی یو فضلی دیم نمونه دی اصول کې او تعظیمت وی چې دا مخکې بیان شو او بل ته رخصت وی اسانتیا الله وی کو تاسو یو بل ته معافی وکړه نو بس ما هم معاف کړی کچره د مړی کسانو ګوردا قصاص والا غستې شي چې د مړی کسان مطالبه وکي چې مونږه قصاص اخلو ابیا باغی باندې گواهان شهادت وشي چې د قتل کړی وي نو بیا به قصاص کی کاری مطالبه و نکی نو قصاص نشته بیا نو هغه ذکر کوي چې د مړی کسان وي چیرې کومه قصاص واخلو نو زمونږه هنر ژوند کی کنه نو بل صلی الله وجنو بس مونږه قصاص نه اخلو مونږه روغه کو صلح کو نروغه بیا دو قسمه ده یا با مال اخلی چې کوم مقرر دی په شریعت کې نوم سیده او یا مال ناخلی نو عرصه ماف کلو دا ټولی طریقی جائز دی فمن عفی له من اخیه شیئن اغا قاتل چې مافیو شودتا دا غرور مقتول خپلنا د سشیم روری کولا خان همی قتل کرده دی اوم اللہوی نا خیر دستا رورو خو بس بنده پوا نشینو من اخیه شیعون یعنی داگه دا وارسان نا خو مرده کنا او طلیب مخبان و داگه دا وارسان نا چسا غستلو یوا یا اگه وارسان چی دا قصاص دعوه کولا نو دعوه او نکلا نو مافیه اکلا چی مونگ نا خو مافی وکړی شو دتا ضرور مقتول خپل طرف نه د سشي شی اونې ولې ویلې ځکه چې کدا غمړی هر څومره خپلوان زامن ورونه هر څومره چې یو پکې وي چې ما بخلې نه نورته نشي واستې کوبله سوتانو کې یو وي چې ما بخلې زنا خلم نو د نورو دا اختیار نشته چې وای خلیفہ دا د قرآن قوانین دي خدای ظالمان هشه اونیه زکه وای چې بس مافي هو شو کنه فتبع بالمعروف خبر مخ کې نشته فعليه اتباع بالمعروف په زبان دي لازم دي چې دا غو تابعداریو کې ډیر په عزت سره اړیر په قدر سره چې دومره ولي روحي او تماق کو سړی او تماق کو نو دې به ډیر درنه کوي ډیر جرګي او ډیر څنګه د اصولو فضل تبدمان دي لازم دا تابعداری بالمعروف خپ عزت باندې خپ جایز طریقه باندې پاداون لې به احسان او بیا دا کول دا غي خون بها دي دا دیت دي ډیر په اعلی طریقې سره په دې ورسو کوي کنه چې دې دنیا کې ناس تولاله کړی په اجراو په دې رکی ندی پاوی پوی اوسنی اوس چې چاته مافیو شي نو سوی وی یری ځکنا ځکه مافیو کړ چې یری دو هو تو اس انسان خو نه کنا چې هغه دم راخو کړ چې قصاص یې ته ماف کو او تانه دا غی عزتو که انا دی دا غی درناو کلا انا دی نو دا دیوی چه دا یری دنو زکیرا تمافی اکلا ذالکا تخفیف من ربکم دا حکم چه ذکر شو اسانتیا دا پتا سبان دی درف ستا سنا حکم احسان که کن و رحمه او دا دا اللہ دیر لوی رحمت تی رو غوشوا سلحوشوا کمالی پا کواغستو کوانغستو نو سوئی داوم اللہ تا معلومو چڑیرو حلق و روغی کلی دی اچابا کئی پا قرآن ام لا سیخی اچی وسیوشی نو داغی دا پاسا تینا دازو باس اللہ داغی حل فمانیت دا بعد ذالک آسوک چی زیادتیو کو پس دا سلحنا فلو عذاب علیم دا پارا خوڑیر دردناک عذاب دیم اسوک دا مطلب چې دې سړی ته کوڅوک معافي کین نه شي کې دی وته وي ځکه قران ول عذاب علیم ذکر کړ د اخلاص دې شي بیا دې په مطلقاً قصاص کیږي او د آخرت پته هم نه چې څه چل وای خان ترغیب ولکم فی القصاص حیات او استاذ لپاره مؤمنانو په دې بدل اغستو کې ډیر لوی ژوند دی یا اولی الالباب اے قلمندو لعلکم تتقون تدید پارا چی بچ شید قتل و قتالنا ولی چی قصاص نہیں کنا نو خلق شمارکی وی سورا پورا شو آپ علی سورا قتل کر دی پلا خبر لا روان بے خلق شمارکی خوا او چی قصاصی کنا توبا مجال لے کبی آسو اسرامو کی دیتا حیاتون یا زکاوی دیر لوی جون دی خلق بچ دی قتل و قتال نکن اجملے دا سویلی دا چه مفسرین وی چه پدی فصاحت و بلاغت باندی یو اللہ کوئی گی چه پدی جملہ کی دا عربیت سمر کمال لی چه ولکم فی القصاص حیاتون اډیرو فصحاو بلغاو بل زور لګولې چیرې کما دا سه جمله جوړ کړه نه جوړ کړې د نبی اور پر ټولو رس خاندلې دي چا ویلو چې القتل انفال القتل او چې به قتل دي چې له کدي کې هو تکرار عمره ا تکرار خو شنیع دي نا دا سوک نشی ویلی ولی زکا قصاص ویلی شی قتل تا اللہ رب العزت اغا ظرف کو دا حیات تا پار چی پا دی قصاص کی دن نجون پروت تی تا سوی کلاو که دا سوک کلاوی خد ولی که پا دی قصاص کی دن نجون پروت تی سنگا خو قتل دی نجون پا کی کم زیر آگئی بس پا دی یو اللہ پوئی چې قصاص یا ظرف جوړ کړی د پاره د حیات او حیاتون یا نکی رضی کرکلی او تنوین دا پارا تعظیم دی بی حدا و بی انتہا جون دا پوی پدیر سوک نپوی گیا اولی الالباب اے قلوندو سوچ و توکے چی بچے دا قتل و قتال نا نو سیاست کی داڑن بے حکم چی دا قوم او دا ملک حفاظت کے اگر دا پاراول دا قصاص مسئلہ دا عشر او زکاة نئے ذکر کرے دے مخ کی کرے دکا چی اول امن راشن بیا عشر او زکاة ورکوکن ادی چی سوک نئی خبر دا اسلام دا بنیاد نا او اوی مونگو شریعت راولو نمخ کی دا عشر او زکاة مسئلو کی انازمان مقرر کی انازمان کور تولی دا اسلام دا سی دین دے ندویم حکم ذکر کی مسئلہ دا وصیتو ولی مخکد انسان دا نفس امن بیان شو فقصاص سر نوسی دا مال امن بیانی چی مال وکل پا امن کی گی کتبا علیکم فرض کری شوی دی پتا سبان دی اذا حضر احدکم الموتو کل چراشی و تن ستا ستا علامی دا مرگ ان ترک خیرن مخکې دې سوچو کې چې مال پرېخه ده کنه چې مال دې نو د سوسیت پکې هاشته دې ټیک ده نو وصیتونه شته دې د مال وصیت خو نشته بیا کنه کپرېخه وی مال نو سوچې پر اس شوی دې ال وصیتو فاعل یې زور رستو کوه نائب ال وصیتو ځکه دا خبره ضروری وی کنه چې اسی وصیت نشي کېدې د موت په وخت کې وکیږي او وصیت نشي کېدې سوچي مال یې ډیر نه وي چې کله وصیت کې نوارسان ته سن پات کیږي او کو وارسان یې اخلي نو زته په سن پات کیږي او حدیث کې دا شرط راغلی چ نبی علیہ السلام وی چې وصیت په دې وسړي جاری کیږي پدرې وای سکے ځکه چې شریعت معتبر دی داغه خل نه ده معتبر اس خبر دی د دین نه نو چې مری نه غوي چې زما دا ټول مال دغه له ورکه اې دی له ورکه سیلانی له ورکه تاسو پوښتنه نا ټول مال نا مال وکتی شي درې برخه وشي په درې م برخه کې بل هغه وصیت جاری کی کار چاله و داغه خل نه د معتبر بل دا ده چې کدا سه نور وصیتونه کړی او د شریعت خلافی باغې به عمل نکي ها دا کداغه هم خلاف د شریعت نه چې ټول مال یاد کو کنه دغام خلاف د شریعت نه چې زما دا دریمه برخه دا کار سده د دې توتیانو لور کې نه ابي خو لایق نه دي د خبرې کنه صدا سي زه یاد کچې هغه کې ور کول ناجایزو نو داغه پوسیت به عمل نشي کېږي یدا وصیت کو چې زما جنازه به پلانې صاحب حق سیب کوي خو ته مرشنو بیا موږ زمونږه خوخه ستا اختیار بیا نشته ډیرو سرداز شوی دی ښه مونږه هم داسې مشران چې ډیر به دا جماعت بدی شو نوی ودا وصیت کوي چې زمما جنازه ته پنځ پیرې نه پرې ده ښه هغه وی نه ولي وران دي اچ مړ بشو نمونگ با تبیدتی نا پری خودا نو که خلق باوی چه اغا وصیت کرو دا وصیت غیر شرعی دے کرن نا نده معتبر خواه غیر شرعی وصیت نی معتبر که دا وصیت کلی چه دما اشپا با پکور باندی تیرو ما سار با دما جنازه کوای وی بس بلکل صحیح تمرشنو عرص باوشن دا غلط وصیت دی زما قبر بچو نه کوي او سیمټی کوي نه غیر شرعي وصیت دی دا نشي ما قبل دی ښا ادیب ایو وصیت کړي سو وصیت کړي نیو دا مطلب شو چې د وصیت نمراد وصیت د مال شي کنه نو یاد باندې اشکال چې برخه خو مقرر شوی دی په صورت النساء کې د وارثانو هر چا له خپل خپل برخه مقرر شوی ده نو وصیت ته حاجت پاتې نشي کنه نیو دا آیت چې وی منسوخ دی ها لیکن مونږ یې د منسوخ نه بچکو شیخ المشایخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا هغه چا په حق کې دی ګور هغه وخت کې هو صلی الله مرشو مور او پلار به د میراث حقدار نو ځکه چې کافران بو نو کافران مور او پلار د خپل مسلمان زین میراث نشي وړي نو کا عزیب ول وصیت کو چیر میراث کې خو حق نشته دی زه خیر دې مور او پلان وې دي نو دا کوس چې کومه می خاغست رضا ول اور کې ښه واړم اړي دیو نو ور دي کی ول دا خو د میراث نه زیا علاوه خبره شو نو دا کافر مور او پلان د پاره وصیت صحیح دی کنه کین ترک خیرن الوصیتو مدارک او دا جوابو نکی دویم جواب دا دی چه وصیت دا برخو نیا دی چه دور دلور که دور دلور که نا دا وصیت بکی چه مور او پلار تا خپلوانو تا چه گواری زمان غم مشرموه او زمان دا عمال پاغا طریقه تقسیم که استاد نا تپوسو که چې کوم شریعت کې برخه مقرر شوی دي هغه طریقې تقسیم کې غوړه ښا دا وصیت صحیح دی دا خو د برخه وصیت نه دی بلکې د سنت او شریعت طریقې وصیت دی نو بدی باندې نسخ مسخ نشته ها بل ګوره د دې وصیت یو کوم چیرې ما دوره روزي نه دی نیولې داږي چې سکیږي تاسو کې نو هغه ورکه مخکې مخکې نه ورکې کنه ما سوګن کړو او بیا مات کړو او کفاره مینه دا ورکړې نو زما کفاره ورکه ورکې وکنه ما په ځان باندې نظر کړو منخ تکړو چې زه به خیراتي دیک په هوما او سم نشو مانو ناګه پوښ کې او زما غړ اخلاص وکړ دا وصیت نو ښا حضرت انس رضی الله عنه وی عن انس كانوا يكتبون في صدور وصاياهم حق پرست علما چې وکلم لکیدو نغی به لیکلی وصیت پر خودو نو لیکلی به په سر د خپل وصیتونو کې لیکلیو جهازه ما اوصى به فلان ابن فلان دا بیان دی چې وصیت کړي په دې سره فلانی زید فلانی سی ویل دي یشهد الا اله الا الله چې خلق وګرځو په دې عقیده باندې د دنیا نه تلې ما زه غواړم مشرک نه ما اغي سره دا غمو دا لازم خبرې او دا غسی مفسرین ذکر کوي قرطبی هم چل وصیت او اقسام قد یکون لاداء الزکات کله وصیت د دې لپاره کوي چې زکات مینه دې ورکړې د دوو کالو راته جمع شوي هغه ورکړي ول کفارات هغه ورکړي ول امانات د خلقو امانتونه را سره پراته دي په دغه پلاني صندوق کې تورو چیرلو کې مې غوټه کړې دي هغه ورکه خپل خلقو لره ښه ودیون قرضونه دي را باندې نو په جنازه کې اعلان وکړي چې یک په بابا باندې چا قرضې نو ما سره دی ملاقاتو کی دا ټول پکې رااله منسوخ څه نشو منسوخ خو صرف هغه یو خبره شو ها وصیت بکې للوالدین مور او پلار تا او الاقربین او خپلوانو تا د وصیت بکې بالمعروف د شریعت طریقې چې ګور بیا په زماغاله نیولې بس دې دی وصیتو کې کاغی بیا عرص کئی نو اغیب گنانگاری خواه دتا با گنان نئی کنا اغیب گنانگاری ہاں بہتر وصیت دادی سنت چپوئی گی او سرے دخپل خاندان نخبری چی ددی خدا عدد تے چپا غبان نسا باندی ردی غلی ناستی وسا غم ریو ساتی وزیو دی غلی پوچے کلا ساته ووته نو چغیشي او نو چې ته خبرې چې د دې د عادت ته دا وصیت وکه چې ما باندې وځاله نه زکه دا نبی له سلام نه کړی دا اوس کاری جاری نه جاری دي کنه تا خپل خبر اخلاص کړه ها نو کوم حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کې چراغلیو کنه اداغه ار یو حدیثه سه جنجالی دومره مشکلات پکې عجیب سره چې هغه نبی له سلام ویلو چې ان المیت يعذب ببكاء اهله عليهم مړې په قبر کې عذابيږي ځکه چې خلق په جړا کوي په حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وی چه رحم الله ابن عمر خدای دې پد رحم وکي تاسو خبرو کی چې رستو خلق د مشکلات جوړ شي آیات وي چلا هویلی چې ولا تزرو وازرته وزر اخرى یو بنده خو د بل بوج نشي وړي جالي وخلقو ابوج به مړی لرازي چې دی وي چې نل میت يعذب ببكاء اهله عليه تنقید کوي ډېر عالمانه طریقې سره او بیا وی چې دا هو داسې چلو چې يهودي مړو نبی له سلام او خلق په جړلو يهوديان نبی له سلام او باندې را باندې کړی خبر کې يهودي په جړا کوي چې وزمونګه پلان یې وزمونګه پلان وی دا خدا اغا پا حق کرا گئی دا خدا مومنانو پا حق کرنی را گئی ادھا ویلو چه دی خبر ندی دا اغا نا اپا قبر کی عذابی گی او دی پی دل تجڑا کئی وی رونا کئی ہاں که خام خواهی او صلی عذابی گی نو دا خپل عمل دا وجینا کم عمل چه دا منگا ہوئی چه خوات پتوا چه دا دی خلق دا قانون دے چې غم په جړا درنیږي او خادي په ټنګ ټکور ورته دا ته پتاه اده وصیت نکو نو دی اوس په خپل عمل باندې په قبر کې عذابيږي د بل په عمل نه د له وصیت په کار اده ونکو ځکه ونکو چې هغه جو څه خبرو هغه د قران نه نو خبر چې نه اورېدل او نو تناستو انا اوس نه زړه کې چرته راغلیو انې خپل اولاد کې نو له قران ته نو دغه سره وسه خبري هغه ورته کې عذابي حقا علی المتقین دا لازم دی په متقینانو چې دا وصیت وکړي ها نو هغه وصیت وکړ چې ما باندې دومره کفاری دی ما باندې دومره زکات دی ما باندې دومره قرضونه دي او دا ورکه کنه نو چې څوک وته ناستو داغی نبیا تپوسو چې سیوی داغی وی چه بس دیوی چه پا ما باندیس نشتا اباز داستا سمال ده گورا وصیت بدل که فمن بدلو اچا چه بدل که وصیت ده بعد ما سمعو پس داغی چه خی اوری دلو فینما اسمو علی اللذین یبدلونه نو دا دی بدلولو گنا هو زمیر تبدیل تراجی دی پا بدلہو کی گناہ دی بدلولو پاگا کسانوی چی بدل کلیم مړه خو خلاص چې کنا او خپل غړ خلاص کړه د دې په ګناه خو باغ نه نیولې ان الله سميع عليم بشک الله اوریدون کړي او په دې پارس باندې فمن خافا من موس جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليهم سلیم اڑکی دو مشر سلیو مالدار ازوک پلوانیو تعلیم افتا دو نوکرین ریٹیر شویو ابی اخگیر پریخوا خوکولی منزو دسو نراغی بابا تا کیناستو رینځ دې رشتہ دار یو یې زمو یې اوخه یو یې سوخو کین استو تا پوهه کج بابا دا اخري وخت دی نو چې دی وخت کې غلطي ونکې ته کو وصیت کین داس وصیت کوا داس وصیت کوا چې بیا پی نیولې نه ښا کس کفاری در باندې یې یا دکلو تا ها هغه وایا کچر د سوګند کړي او هغه کفاره دني ورکړي یا در باندې چې اقره زینو وایا کنه او نو پوهه کو په طریقه باندې نو چې ځامن رالو نو په بابو سه باندې سترګې راويستي چې تا ته چاوي چې راشاو تسل راتلی لار زمونږ دیو ملاوی ګوره ولي هغه ته زور نه کوي هو حکار کو ستاسو اسلام وکړه ستاسو په حق کې د خیر خواه خبره وکړه نذته حضور نه نذ پکار فمن خاف اسوک چیرې دو پویدو مم موسن د دې وصیت کوونکی نه چمري د سیا یری دو جنفن چیا با غلطیو کی دنا پویا دو جنا او اسمن او یا با قصدن غلطیو کی ډیر خلق په دغه وخت کې مزد کوي ښا فاصله بینهم د اسلام کا پمینس کې چې دا دي ځامن دي او دا استعمال دي او په دې طریقه باندې کنه تقسیم کا ناغه خوکل نو فلا اسمع له هغه تاسو ګناله چې وسره تزور نه کوي او وسره ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کون کړي مهربان دا دویم حکمو مسئله د وصیتو چې مال پامنش دریم حکم ذکر کی مسئله د صوم ولی jihad هغه سره کول شي چې لوګي تند سره دتی وګه jihad کې خوارو اخره لوګه پکې راضی ډیر تند پکې راضی ډیر پس مو قسم لاستل پکې راضی تب تلای ګوري مالخ باسه وګرځي نه التا تا تسمی لاویږي مدا سخت به برداشت کې کنه ها دا ټولي تقریبا پروژه کې راضي نو زه کډیر ګڼ فضیلتونه بیان کړی په دې مسله کې تر اخره پورې ها عظمت پکې اومشته رخصت پکې اومشته هر یو له جدا جدا حکم الله مقرر کړی دی تقریبا چې څومره روزي دي کنه دیر شي او کم دیر شو دومره په دې مسله کې فضیلتونه ذکر کړی دي یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی تاسو باندې روزی نیول دا یو شو کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه چې فرض کړی شوی په قومونو چې مخکې تاسو نه وو یوازې نه هر چا د دې باندې الله روزه مقرر کړی وکنه لعلکم تتقون فایده پکې دا ده چې بچ بشه د ډیرو ګناهونو نه ولی نفس به در باندې غالب نه وي مغلوب وي بل ګورای یم معدودات یو سور وزي د شمار سګرانه خو نه ده کال نه دی نیم نه دی سوروزی دشمار تا اس راش اسانتیات ہے اگورا فمن کان منکم مریضا اغسوک چوی پتا سکی بیمار او علا سفر نیا پا سفر باندی دا دوار عذر دی او افتر دا سر دی او کوجه اکلا دا بیماره دا وجینا دا سفر دا وجینا فعدت من ایام اخر فعليه عدت خبر و سر دی فدبان دی لازم دی چشمار بقید نور و روزن قرآن ضروری خبری ذکر کئی ضروری خبری ولی ضروری دا دا چه روزی دا نیری نشی ویلی کا تا نو سارانه دوڑه ای رئی نو تا دی با دیر خیال ساتی چه سو روزی دی قضا کری دی سو روزی نو عدتن شمار بخام خاکه نیام نو خال چه زیاده او کمی زیاده خیر ده خوچه کمی نشی کنه سفر مرض بسنگی نوی چه قال ابو حنیفا و اصحابه رحمهم اللہ تعالی اذا خافا ان تزدادا عینه وجعن چیری کروجا نسما نسترگا می خوک دا زیادا بشی نندی نسی او حماو شدتن یا تبا راغلی دا واس خلگا لگا دا کروجاو نیسم نڈیر بشی نندی نسی افترا ابو بکر جساس ذکر کری احکام القرآن کی او حسن بصری وی چې ذا لم یقدر علی الصلاة قائما چې دا سی بیماری چې مون په ولاړ نشي کولې نو دا مرض دې کو یقین کو جدي کی بازو ډیر ابن سیرین وغیرہ چې کوته غوسه شو او ډیر ته پریشان دي نو کو جدي کی خیر ده مریضن دې د مرض په حق کې او سفر هغه سفر دی چې کم از کم قصر خو پکې راضي کنا قصر درې ورځې اندازې لپاره سفر کې دته اجازه ته کو یقین خیر دی دا سفر نه چې دې زینا لانډي تزیو کو یقین ثلاث ایام نه دی ندا پکې رخصت راغې بیمار او مسافر لا بلګور قال الذين يطيقونه فديه يومنا هغه کسانو باندې چې طاقت نه لري دروځي کنيسي نو ډیر فقرانه با د باغې باندې فديه ده فديه به ورکي فديه څه شي طعام مسكين طعام ورکول دي مسكين لرا دو وخته په مړه ګيډه دا د یوې ورځې فیدیه ده دو اخت پا مرگی دوان ریوتویقو نهو کیا معنا ده سپرتا ده چی اصومون مع شدت والمشقت دوان امام راضی ہوئی کنا چی نیسی خوزان پی وجنی نو و دی نشی نیوی کنا نگور دام اغا یا تونو کیو چه خلقو ای منسوخ ده ولی وی دل تا که خوی اجازه تو شو خروس طور پسی رازی چه فمن شاید من کمشارا پلی اسمه اگه سو که چه حاضر شو میاش درمزان تا نخام خادرو جه اونی سی نوی اغی سردا منسوخ شو ده به اس خام خانی سی منگو آیو نا دا خو پاگ مانا منسوخ ده چراغلی دی چی پاول کی دروجی حیثیت داو پاول دی اسلام کی چی اجازتو کسوک داسو چی طاقت دی فدیه لارو ناغت اختیارو چی کروجه نیسی نومو اگر فدیه ورکولشی نوم چی مالدار خلقو ناغی و فدیه ورکولا اگر سخت تنو ٹنگ او جی جزان ناغی بروجه نیوا نو بیا سو وخت پس حکم راوي چې نه روجه بنی سي هر سو کمالداري او غريبي ښا نو کاغه معنا واخلي ناغه معنا بیا منسوخ شو على الذين يطيقونه خدابا علي چې مونږه داسې معنا وکړو هغه چا باندې چې طاقت لري د فدیه نو فدیه دی ورکی چې طعام د مسكين دې هو زمير وراجي دي تا اگر کې ازما قبر ذکر راځي خو لیکن بهتره معنا خو دې دې کې دا ده کنه چې دې نمراد شیخ فانی هغه بوډا سره یا بوډای خزا چغی نشینی وی یا دو ډی رومر په جوان دی څوک د ډیری بیمارې په جوان دی او کله عمر نه کمی د سلویختو او د ډیر شو کالوی خو پروت ته او لاس مین ټکی او بغوالی داسې مرزونه یې کنه نو دا ټول پکې رااله پاگا کسانو باندی چه طاقت نشی لر لیدرو جی فدیتن نپدی باندی فدیتا چه اگا توام دا مسکین دے توام دا مسکین چه نصف سوا دے دا غنمونا نم سوا زکا اصلی سوا چکم دے دا عراقو ناګه دړې دی بیا د وسیره نه نیم جوړیږي اوسو کې دا غینوم کم بیا دی ها دا نور سيزونو نه لکه ور بش شوي کجوري شوي وسکه شوي ناګه نو پورا سو اور کوي لکه پاغه وخت کې غنم ګران او دا سيزونه آسان او اس خو کجو رکم دے ترسی دلی دا قرآن کریم اور پسی ہوئی فمن تتوع خیرن فهو خیر اللہ اگا چاچی زیادہ کلا نیکی داو لڑیرہ بہتر دا سمت لب چی مالدار سلے دے ناغوی مسکنانا یو مسکن خو پسوک باندی امڑی گی زبا دو مالوم دری مالوم زما ډیر وسته دی نو الله وی ډیر خاله او ډیر خاله فمن تتوع خيرا چا چې نیکی زیاته کړاو صدقه او نفقه زیاته کړنو په هو خیر الله ثواب به ډیری دیم دا مطلب هم دی چې دی به تاسو کی چې څه شی ګران دی او ډیر پیسې د سنه جوړیږي مجھے دا غنموی صاحبی حکن داغینا 80 روپے 70 روپے جوڑی دی اچھے دا کجوری صاحبی حکن داغینا 200 جوڑی دی دیوی دا 200 بارکو ما فمن تتوع خیر فو خیر اللہ وان تصومو خیر اللکم او دا روجینی والستاو دا پار دیر بہتر دی ان کنتم تعلمون کتا دا پوئی گے دا دی پا حکمت باندیم دزکوی چړي رو خلکو روزي تا باني عذر نه جوړ کړی او ډاکټر نه تاسو کوي چیرې زما داسې مرز دي نو ها هیڅ مرز نه فروغ موټي ها څوک داسې چلول شي مریتا لړ شي روزي لا ویرا غزه یخذ ملک یخذ نو ګرمي بم نی او بل دا چې مسافر وایو او مسافر د پاره خو اجازت ته مزان درو یې اخلاص کی وای بیا و ارمان کې پروجي پسې دا روزه د لډیره بهتر ده صحت به دي خوشي معده به دي خوشي کنه دراتلون کې ټول کال د پاره به بور شي ان کنتم تعلمون فزایل دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه برکتی میاشت ده انزل فيه القران چې په دې کې قران نازل شوی دی ټول نازل شوی دی یو معنا ده شروع یې شوی ده وحی چې په نبی صلی الله علیه وسلم شروع شوی و د رمضان د میاشتې په لسمه یا پاتلسمه یا داسو نو شروع مطلب دی ابتدا تو قران هم یو هغه قوال له چوینا د لوح محفوظنا په رمضان کې ټول غوند راغلو دی نزدې اسمان ته ابیا د دې اسمان نا نبی له سلام ته لګ لګ په دیرش کال کې دا قول کمزور دی نو ځکه مونږ په اعتماد نشو کولای خو اذه معنا دا کوي انزل فی القران چې نازل شوه د دې په فضیلت کې قران ډیر فضیلت بیان کړی د میاشت رمضان خدل للناس هغه قران چې د ټولي دنیا د پار رڼا ده او بینات من الهدى او دلائل دی د توحید من الهدى ډیر دلائل دی پکې د توحید الهدى والفرقان او فرق دی پمین د حق او باطل کې دا سه قران پکې نازل شوی فمن شهد منكم الشهر فليصمه اغه سو کو چې حاضر شه په تاسو کې میاش د رمضان ته روزه دی ونیسی شهید سمانا بل کې اوسړي کلی کې نو نه ونه نیسی نا شهید دا معنا چې وی مون تمیاش د رمضان او بالغو عاقلو مسلمانو نه مسافرو او نه مریضو عذر نو وطنو کنه دا ټول په کې دلته شمار دی فمن کې ښا تشمن نه دی غره نو دته نسبت کې فمن شاید من کوم شهر دی لایق شفا ولې چې بالغ نه پاغ نشتا فرضیت عاقل نه مجنون نه پاغ نشتا مسلمان نه پاغ نشتا پسند او پنجاب کې او مریض نه مسافر نه دغه پاغي وجوب خنشت کنه رخصت ته وته نو شهیده کی اشاره وکړه دیتا چې څنګه نبی علیہ السلام ویلي چې صومو لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم د لیدونه به روزه کوي او د لیدونه به اختر کوي شهیده شهادت بشوي کنه چې میا شولي دیشوا دور کسانو شهادت وکم امام بخاری باب تړلې دي چې لکل بلد رؤیته د هر خار د پاره د غیلی دل شرط دی هغه به بل خار په لیدو باندې نه روزه کوي لکل بلد رؤیته چې فاصله پکې زمرې اوس اندازې ذکر کړی دا لکه شام او حجاز میاشتې منځل لپکی مدې کې وا د هر یو خار خپل دل ضروری وي نو حجاز والے وا د شام په لیدو باندې نه روزه کوي هغه ځان ډیره فاصله ده پکی ها ټیک ده چې د دغه خار نه چاپی را خواو شاکلی دغه لپاره د دغه خار لیدل ز پوره دی بس حقیقت نشته ده تک ادي کراچی نه چاپی را چې سو صحیح کنا کادرآباد شو کسورابوت شو ک سانګل شو کبل شو یا منګا پیر شو یا ټول نو هغه به دي سره یې کنا ای کو دور فاصله نشته ده خدا باندې چې ثوابه والا به دیپ لیدو روزه کوي او دیبه دا په لیدو دغه هډیره فاصله ده کنه ها لکل بلد رؤیته اگر که اختلاف پکشته ده خو بهتره خبره ده امن کان مریضن او څوک چې بیماری او لا سفر نیا په سفر باندې او کوجه کړه افطارا فائدتم من ایام اخر نو لازم دی پدبان دی چشمار بکی د نور وروزونه ګوره د بیا ولوي یو ځل خو ذکر شو وی دې زکه وی چې فلی سمه کې حکم ډیر مضبوط شنو نو څنګه چې هغه د اسلام د اولغه طریقه ختم شو اختیار چې کچا په دیوار کولنو او کچا په روزنی ولا نو چې وی چې فلی سمه نو هغه اختیار ختم شو نو مریض او مسافر سره غم شو چې مونږه په کوم ختم کړو نل ذکر کچنا ستاسو حال په برقرار ده تاسو حکم په خپل ځای دی چې تاسو ته اجازه شته ما فعدت من ایام اخر ویخه شمار بقید د نور وروزنا نور کم وروزي وی بس یو لس میاشتې زابه کې کمی خوخی بس ان ایام اخر نو وسعت یو کبل روزه رالا او تا تلاپاتی نوم خیر دی تا روجو نیسا آغا بیادین رستو نیسی او گره پا دی رستو کولو که کجر پاتی شنو بیا بی گنانگارن بیا با وصیت که خام خام حلب کار کی خام نمین ایام اخر که تعین نشتا چه دا قضا دا پارکمی روزی دی کیوا او دام پا که نشتا دی چې پرله پسې ویني سي نه ننو نيسا د درې ورځې وته د ماوکا بیا بلو نيسا دا ترتیب نشته دا ټول لایامه او خر نه معلومي چې سی ویلې نه دي نورن خو یرید الله بكم اليسر الله اراده کوي چې تاسو باندې سانتیا او کې دین در باندې آسان کې ولا یرید بكم العسر اراده نه کوي چې تاسو باندې په دین کې سختی وکړي او فضایل دي ته وي ښا چې کدا خبره د مخ کې آیات نه معلومې ده په طریقې د مفهوم مخالف سره امام شافعي سه په نظم معتبر دي نبی صلی الله علیه و آله رضی الله بكم العسر کدا معتبر وي کنه خدا خو د مخ کې نه معلومې ده کنه مونږ نه مخالف نه منو اهو قرآن سکوت و کداغی سکوت خود دلیل نی ها چی ذکر اکلی چه ولا ورد بکم العسر نبسود بے خام خامنو او دا دیر تاکید دا پارخا ولی تکملو العدتا دید پارا اللہ سانتیا اکلا چی پورک اشمار دروجی یا دیر شو یا کم دیر شو دا کمیاش دقی پہ اسلام کی خواه اسلامی میاش دیرش یا یو کم دیرش بس یو دیرش پکی نشتا اتیش پکی نشتا از نورو قومونو میاش دیری خواب اللہ یو گوار اشمار با پورا کہیں از این چه تا روجی سر دوکاو کی دکا دل تا خواستر میاش چلی دیشی نو مونگ در نورو نیو در از رستو یو کنا چې زمونږه لومبه روزه یې نکلي کې دویمه یې نو ډیر خلقي ناغي اختر لکلي ته لړ شي یوې دلته خوړه یوې دلته خوړه نو شماري پوره نکوه ولی ته کومې له عدته چې ویلې خان ولی تو کبر الله علاما ذاکم د میاش د رمضان د دې لپاره ده چې دې کې الله مؤمنانو ته ثوابونو د اجرونو دیر زیونه مقرر کړی دی دیر هغه ټول د الله لوی د نور سبا کې نشتا چې لوی بیان کړي د الله په هغه طریقه چې تاسو ته هدایت کړي دي او چوي نفل منځ پکې په فرض حسابيږي شیطانان پکې تللی شي په زنجیرونو باندې ولې تکبر الله علما حداکم وګور د الله لوی په سکه ده په قران کې چې قران پکې نینو د الله لوی کوم زهرا الله زګدې ته د قران میاش وې رمضان د قران میاش ده زګ جبريل براتو نبی له سلام سره به دور کو چې کوم سورتونه به په کال کې نازل شوي وکنه غو دریش کال کې نازل شوي نو دریش کال کې دریش رمضان راغلو نو غزور سبق به پکې وسره دوهراوو دا اصل کې الله لوی ده چې دا غو کتاب خدمت پکې وشي ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې د الله بندګي وکم دا د عبادت میاشت دا د بندګۍ میاشت ده بندګي وکې دا الله د رضا کارونه پکې وکم او ځان نه پکې دا مو جوړوي ښا مولان خو دې پته مې ښا چې رمضان کې ځان له سیزن جوړ کړی او سورتونو کې سوشي د رښتما باندې بیا د اختر پروت باندې سرسایي جوړې ګرځي د استاد دا د مؤذن دا د خادم دا جوړې ګرځي بس الله ای تاسو وبکه تشکرون نکوه د دې لپاره الله نازل کړی و او مقرر کړی و کله چې فضایل بیان شو د رمضان ډیر نبی علیہ السلام ناغی تپوسو کو چې دا خو ډیره مبارکه میاشت ده مونږ به خامخا په دې کې د الله بندگی کو ذکر وکړو نو څنګه وکړو طریقې ناراضي ذکر وسنګ کو ذکر ګوره معلومه طریقې نو معلومه ښه نو ویلو چې اقریب ربنا فنناجیه زمونږ رب نږدې دی چې د جرګې په شکل وسره پټ پټ ذکر وکو او بعید فننادیه یا لری دې چې आवाज نو وتو کو فلو سپیکر کې نو حکم راغې فیزا سالک عبادی انی کله چې تاسو کې ستانه بندیان زما په حق کې چې لری دې وکنيز دې دې فینی قریب قل یې پکې عمرانو ز قل زې پکې نو کنا چ قل اوایا وطننا بیا مزلوک دیږي کنه ښا فینی قریب زه ډیر نس دیما خو لیکن دا نس دیواله د متشابهات نه دی مونږه په کیفیت نه پوي وجيبو دعوت الدان ازادان ز قبلو ما سوال کوون کی کله چې زمانه سوال کوي فل یستجیبو لی الله یزید زما قبول کیاو کی اجماع او تسویل دی روجه بنیسی زما لوی با بیانی زما شکریه با ادا کئی وَلْيُؤْمِنُوا بِیم او یقین دیو کی فما بانده چه زهر سوال قبلو لشم زهر ضرورت پا پرکو لشم هر یو حاجت او کن دا لانا چه سوال کنو یقین با کئی دا بناوی چه یا اللہ که خوخ دین و راکاو که دا خود بنده دی داغه نه سوال کوي په یقین به کوي چې الله ستانه واړم او خې کول شي او زه په تمه ما ولي يؤمنو بي لعلهم يرشدون د دې لپاره چې خلق د خپل دین نه خبر شي خلقونه خبر خلق ته خورشه د هدایت نه دي شوی دا په قران سره کیږي کنه ها بلا سانتیا ذکر کئی چپاول کے دروجی حیثیت داو چکلے بے ما خام روجی ما تکڑا نو بیا دا ضروری وا چکور ایسے نا چی سترگی دی ورشی تا ڈوڑے نمخ کے ولی که خوب در باندی را گئے نو باس بیا بل ما خام تا انتظار کئے پښمنې پکې نو بیا نو ډیرو صحابانو دا کارونه وشو کنه اجزان نه تر ورځې واستړي شیو کارونه کسبونه وکړي ډیر سخت اجرابلو روزه به ما تکړه ویل کوټي ډډ عوامه کومه خوف تم پرې ده او تیرل بیا وله نو مسو د بشم هغه ته خو بیا اجازه نو کنه اده هغه نو پکې د شپې سو نقصان او سکو تاہیو سو خطایو شوا نبی آبا سار راگے نبی علیہ السلام تبیوی ایو را روانو وی حلکتو و احلکتو سان میں ام حلکتو ازان سرمی اکور والو ام حلکتو دکی جی پابندیو ازمان او نشوا ادری دلداز مجلس ناس تو دا پیغمبر نبی علیہ السلام ورته وی چې روزه دې ما تکړه فرض روزه دې ما تکړه نو اعتق رقبتن رقبا زاده کا رقبا ان غلام وینځ کنا نو هغه سړی خپل سټ له لاس ورولو ویل املک الا رقبتی دا سټ را سره دینو بیا وتو سم شهرین بیا دومی اشتروجیونی سنو چې غلام وینځ سره نشته هغه یو ورځ مې روزه نیوا او خیانت را نه وشو اتما ته دوه میاشتې یادې بیا ته نبی علیہ السلام وی چې اطعم 60 مسکینن شپېته تنه مالکا هغه ما بین لابتل مدینه ته اقرا مني په دې مدینه دې دوه غرونو په میان کې زمانہ زیات غریب څوک نشتا ته ځان له ټکرې وامه نبی علیہ السلام وی کینا دوسرا وې ستل هدی کې یو سړی راغی ادم رشی په سر راغسته او لوی توانګ چراتلې نشو دغه جوړو ډاکو کې هو د ویدا صدقه ده نبی علیہ السلام یې سړی سش چې روزه خړلې ده ویدا واخله او په دې حاضر مجلس یې تقسیم کا نو بس داستا کفاره شو هغه توانګ په سر کا او کور ته روان شو نامو ته بیا دې موتا نبی علیہ السلام خان دل یو ګور دین د انسان کار دی کنه نو بس دا وخت نه دا خبره الله ختم کړه شروع یا ما خام ما ته کې نو د پښمنی پورې تا ته ازادي ده وحلل لكم رواشو استاو د پانا لیلۃ الصیام الرفسو پښپد روزه کې ملاوی دل اعلان سائکم قل بیان سره هن لباس لكم دی پردیو جامی دی ستاسو دو پاروان تم لباس اللہن او تاسو پردیو جامی اید دی دو پارم علم اللہ دا خود اللہ پا علم کی واقع و وقی اعلانو راغلنو ولی منگویلیو کنخا چی دار حکم یو وقتی او وقت لانو راغلنو حکم نو بدل شوی چی وقت راغلنو حکم بدل شو منسوخ دی توینو وګوره دې کې شان دې د صحابهو الله چری سختی نه کوي د خپل بندیانو سره مخ کې وی رید الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا کني وت ویلیو چې که هر څه خو قانون دغه دی چې ما خام رو جماعت کې نظر ډوډۍ خورای غواړ او ګستر ګیم پټیشن بیا خپل پښمنه ته انتظار کوي بدا حکم دے کمرے او کچوے نا اللہ خپل قانون بدل کو دا صحابہ او شان دے کنا فغی باندې سخت نکړه ها جزب تاسو تګرانا زبه قانون بدل کوم نو ها علم الله او الله پویدو پدی خبرو باندې انکم کنتم تختانون انفسکم چې بشک تاسو چې نو خیانت بکوئے اخپلو دانو نسرا فتاب علیکم میربانی اکڑا پتاسو باندی وعفانکم او بچی اکڑے دا خیانتنا فالآنا باشرون وز حکم داشو فالآنا دا منسوخ دا علامی کنخا چا الان خفف اللہ عنکم وز حکم دادے چی ملاوی گئی دیسرا وابتغو ما کتب اللہ لکم او طلب کوي دا غي ولد چلا لیکلی ستاسو په قسمت کې نګور آیات کې جيبا نقطه ده کنه چې لیکلی دی نو بیا طلب سره کوم کینو نه چلا لیکلی زمونږ په قسمت کې نو طلب تساجد شته الله یو خامخه تاسو خپل کار کوي زم ما خپل کار دي ستاسو ما سره کار نشته زم ما تاسو سره کار نشته تقدیر باندې با اعتماد نکې دا خوار سپ تقدیر کې لیکل شوی دی چې نبی علیہ السلام نه دا تاسو یو چې اے دا الله پیغمبره دا چې دنیا کې وس کیږي مونږ یې وینو دروازې روزي کوم کارونه کیږي کنه نو دا نوی کارونه دي کنه دا لیکل شوی دي د قلم نوتی دي نبی علیہ السلام دا قلم نوتی دي دا خالص لیکل شوی دي دا مونږه تاسو چې وینو خدا دو نمبر دي نبی وی چې بس لیکل شوی دي نو افلانت تکلوه پاره باندې صبر نکو چې څوک بالله لیکلی چې دا جنتی دي نبی کې هبل سن کیږي کنه اسوک بالا لیکلی چې دا جهنمی دی هغه کې خپل سن کیږي کنه نففی مل عمل ففی مل عمل دی عمل ته به ساجد شو نو نبی اسلام داسې جواب ورکو چې کل میسر خبره خدا دا چې ستا هغه سره اجت ست جنتی ته ځخه سکے اخو دا اللہ کار دے تقدیر دے تا تا قرآن لالے گلے دے قرآن کے دا تا یو سل و سوار لسورتون نازل کری دی او پا ہر سورت کی ویلی چا قیم الصلاة و آت الزکاة نسکے دا اللہ حکم نمانی نا فرمان کی گی باغی کی گی دا دے سووے چطو عمل لکم خطا قرآن رد کو دا احکام چاہتا نازل شوی دی دنیا کې هم ملائک نشته زموږه کې په انسانان دي کنه نو ته په دې عمل نه کې ستاسو تقدیر سره سکار دي اصل جواب داو نبی علیہ السلام دا سه جواب ورکو چې ګورا لیکلي خودي چې دا جنتی دي او جنتی کیږي بسنګا جنتی کېدل خود اوسی په خر کې دي یو سړی به داسې جنتی شي وي که نه آخری سړی چې وي د جهنم نه راوځي تو به کم ځای به پروتي که نه او هغه راشي هغه وي چې الله ما د جهنم نه وباسه نور څه دنه نه غواړم الله به وي ټیک ده نو به یې باسي چا په لو ګوري چې دا جنت ته ونی دی بنگلې دی یخ یخ هواګانی نو وای چې الله دا غزه ته ملګ نزدیکا بیا نور څه نه غواړم الله به نزدیکی نو بیا وای چې الله دې جنت دې دروازې نه مې آ په لکه لکټي دا هډیر ناشنا ځای ده ویل نه رب عزت بو ته وای چې ځه او هغه دنیا دی لیدلی وا ستا دو پارا پا دی جنت کی دمرا زیده لکه آغا اسمان نو ازمو کی چی پا دنیا کیو نو دیوی چی اللہ تخو اللہی نما سر اٹوک مکوا ما لدمرا زیر آکا یو کٹ زیر چیزو با گی ڈڑاو لگو ما اللہوی جی بس اڑی تو ولی زتا تا دروغ وای ما نوار با کی ولی دمرا کا نخوا نو ستا دا خوخه ده چې اول په جهنم کې غوپې اوامه اوامه او بیا لړ شمه کل میسر په دې عمل سره خو هر یو سړی اسانیږي د جنت لپاره نو چې عمل یې کړی ښه په همت او ښه په راستی باندې نوړو د جهنم نه به خبر نه شي نو اسان لړ که نه ډېر په اسانه جنت ته لړ کل میسر تر دې پورې چې بعضې خلق به وي جنت ته چلال شي دیو بل نو تاسو کوي چیرې مونږ په دنیا کې وی چې پولیس ورته غلار کنه او مولانو په بیان کې وی چې دا ویختنه نریدا ادوبونه نرمدا دا بل نشته په حدیث کې چې تورې نه تیرا دا وسره چې ځان نه لیکلینو دا دوه خبره راغلي نو هغه هو الار مون لیدل ویلی رب العزت پوئی چی را تیر نشوئے پی و تاسو دیر زر را لے لکه دا هوا پشان کن را نو دور را پوئی نشی پولیس ورات لار باو نوینی نو دا دی ندا خوخا کلوم میسر دا خود عمل کار دی چی پاسان جنت تلال شتوئے چی ففیم العمل دی عمل تساجد تی نزل تعویلی وابتغو ما کتب اللہ لکم مطلب داو طلب بکوئے اگر که اللہ لکل کل استاسو دا پارا خدا غلی کل زان لدی استاسو طلب زان لدی طلب بخام خاکوئے ہاں دیکی مفسرین وی من اوکلا دا عزل نا چی عزل مکوئے سا عزل سمانا یعنی وعدو کوئی دنو رشتاو دا دا دید پارا مکوئے چی اولاد ما اولاد تاجت نشتا خواست خوشحالی کو ما نا نا اسی خوشحالی سکتا وابتغو یہ ویلے چی طلب بکائیں چی اللہ اولاد در کی باقی کی سمرہ فیدی سلیمان علیہ السلام سوال نو کرے چی مالا دا ہر یوی بی بینا زیرہ کا اگی بستا پلار کی جنگی گئے و جہاد بکئی نولت سرخوڑیر خیرون و برکتو نری خواہ وکلو وشربو خورے اسکیں حتی ترغی پوری تبین لکم الخیط الابیدو چکارشی تاستا غمز سپین من الخیط الاسود دا غمزی تورنا من الفجر اسپین مز سشے دے چگا وقت سبا دے دا دا الخیط الابیدو بیان دے چگا وقت سبا دے دا کنایات تی دا قرآنو د خیت ابیض نمرات سبا ده او د خیت اسود نمرات شپه ده چې تاسو د شپې او د سبا جدائی راولې نو باس بیا خوراک ما باندې کړن دغه د پښمنه وی بیا ثم تیم صيام الليل بیا پوره کړئ روزه تر شپې پورې دغه واخنا اتم صيام امساکو کہہ فلا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد ہاں ایازت خلاو کو طولش پا دا خوراک سکا کو لیکن چسو کاغیری لس رضی پا اعتکاف کی ناستی ناغی دا پارا بیا تا دا غیوی خبری پابندی دا چکور تا بنزی دا کور تا نتلو مطلب دا دے چی مباشرت بنکی کور تک ضرورت د پارزینو زیری کنا اعتکاف کې ناس دې ضرورت پیدا شو نو کور تک لېشي دا به منه خو نشتا او تو باشروهن نه ویلې ملياوي دل منه دي چې تاسو اعتکاف کوونکی په جماعتونو کې تلکا حدود الله دا چې بیان شو د الله احکام دي فلا تقربوها نو ما تول خسکه ورنیز دین شے پا دی نیت باندی دا تجاوز پا نیت باندی نیز دین شے دی تصد الزرائع وی پو فقہ کی چلاوی چی گوری اغا زرائع بن کے بلی دیر دلے و انسان نیز دی کی گی نو واقعی شی بگی کنا قدالک ایوین اللہ و آیاتی لنناس دادا اللہ شان دی چی بیانی آیاتو نقبل لپارا دا خلقو لعلهم يتقون دید پارا چی دی زان بچ کی دا گناہوننا او دا عذابنا سلورم حکم رشوت چی ملک با رشوت نی ختم بل نو علم مجاہد جہاد تتلیشی دا کدیس دونو سر امن ختم شی چیسی رشوتی پکی ظلمی پکی او بدعملی پکی اغلاگانی او ڈاکی پکی نو امن نئی کنخا نو نهی عن الارتشا ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونا دیوبل خا اموالکم خپل مال بسلی نخوری مانا بیدائی چی مخره دیوبل مالونا خپل میند کے بالباطل پا غلط طریقی سران باطل کر طریقہ دام دا چې رشوت اخلی رشوت ستوي چې او کار دا غزي موارد چې طالب یې کوي هغه ناس دې تنخواه اخلي چې هغه تعالی دسخط کوي طالب حسین کوي طالب پرو پارما در کوي طالب درخواست در کوي دا هغه وایي چې نشتا نو چلی جوړ کړی کنا چلی جوړ کړی دا سه په خوابه چل جوړاو چې ځانو غراو کنا نمونه ولی خیوخا دانو گروا او کل بیوی چی سو دی قید اعظم سیب نی راوست نستا کار نکی گی او کندا خو معمولی کار نده دا نمونه ولی خیوخا لیکن وسو وز دا سی خبر شوا چی اغاز ای که بجلو افسرو نو استاد با تراتو میٹر نه لگی میٹر نو سپورڈن و تاوی پی استادو چی اغا تاسو و تا رشوت وائی کنا اغا راولا نوالا با کی گی پرگا جیب دا حال دا چی خبر دی حد تاو رس کارا نمی و تاو آغست بیل بیل باطلی نو دا باطل شو سو دا غستل باطل دی اغلاو داکا باطل دی دغه سې جسمره په حدیثو کې راغلي دي کبایا کې سودا کې هچي فساد په کې راغی غلطي په کې راغله نه باطل شو چې بیا دې وکړه نو غک دې ونکو اول وته پوس کې کنه چې پسو کې لو دي نو یې په دې باندې خراق نو تا تاسو ونکو بیا چې پیسې ورکول نه غوې چې 120 روپے کی تا ہوئی چھے ندا خو ماغا دے کی پا 80 باندے غستے ہو نا نو دا سودا واپس کا دا کتولی کورتا نو حرام دا ولی زکا بیاغی توی چھے بیت ترازی مبادلت المال بالمال بیت ترازی چھے توم رضائی غوم رضائی نو تن رضا شو یا ناغا رضا شو دا خو باطل کار شو کئی جارہ دا خوچی باطلی فساد پکی راشی نو حرام شمال دغس احادیثو کی رازی حلوان الکاہن حلوان یو سڑے دی دمونا چی دردونا و تاویدونا و کئی و حلق و لپیسی ورکی نو حلوان الکاہن حرام او سمن الکلب سپی خرس کڑے ہو حرام بالباطلی سمن البغیی خزی وی گردی دی بلڈنگونو باندی اما خام لیڈیر پیسی راو دی سمن البغی حرام دا حرام دا سی سمره چی دا غلط کارو نکی کنا پدی پیسی اغسدیشی نا ٹول پدی کرال چی بل باطلی باطلی طریقی کل بای دا سی حدیث کی رازی عین حرام دا عین ستوی عین دیتوی چته دی او سړینا موبایل یا غړې یا سوشي واخلې په 100 روپے باندې چرګه په پیسې ورستو درکوما نام خوشاله شو چې دا غوډه 500 غړې و ادله هم 500 ورکړي ورستو دی راکې خیر دی ها ناغاو لگی دو نوچی دی پلشی نو پبل باندی پاتس و خر سکڑا پیسی نقدکلی دی تا اینوی لیشی ولی یو بیا لانده شوی ابلی پی دا پاس راوستا دا حرام سیدو ندی پیسی نقدی نو دا بل نیواخلی پڑی رو باندی او بل نیوار کی پلگو باندی نو دی که خود دنو تش تاوان دی کنه فیده خودو نکل کنه دا طول پا باطل کی رازی و تدلو بی آئل الحکام چه ڈالے کوئی حاکمان و افسرانو تا ڈالے کول سمانا تدلو دلو او دلو بوقی توی چه پخواه پی خلقو دو کویان نو برایستی نو یو خو اللہ کا شکل منگتا بیانی چه سوک رشوت اولی نو تیلی داسی نیولی ڈالی کڑی که نا رشوت یواز پیسو تا نوی چرگی اولی وڑی تیلی که چولی سرکڑی نور سو نو دتو دلوی زکاوی تو دلو یوا یا دیو جنیو تا دلواوی چه دا غبوکا ذریعه دا دا کوین دا بور استو نو دا مال تا ذریعه کلا د پاره د حق پلو د پردي حق چې پردي حق دي په دې رشوت باندې ځان تراکاګو نو د دې مال نه دی بوکا جوړ کړه نو بوخ دې پر انح کې کنه ور دې پر اخ کو ځان له حرام را نو ګوره یو دغه سړی دی چې لکه هغه ناس دی ته دی او هغه تنخوا په دې باندې اخلي چې زه به خلکو له دا کارونه کومه کومه کوم او هغه به د رشوت نه نه کوي نو دغه اصلي رشوت شي ښه خو لیکن دی ورکوونکي کې پرخ دی کدی دا رشوت د دې لپاره ورکوي چې پردې حق ځان ته کوي نو دواړه الراشی والملتشی کلاهما فی النار دواړه به جهنم کې ځکه هغه رشوت اخلي ا دې پردې حق ځان لرا کاږي دا حق نه دی ا دویم دا دی چې نه دې پردې حق نه اخلي خپل حق یې د خوان راوځي جی پی پند یې جمع شوی دی بل څه پند یې جمع شوی دی او هغه حق دې چې راوړي هلته بابو سه وای چې نه نو ورکا ولا زهر ولا ورکا ته نی ګناګار هغه په ګناګار ولی د دې مثال خدا سه لکه وسړي سودا کوي دکان کې نو پیسې ورکي او سامان واخلي کنه نو دې راشي ته ګنا نشته مرتشي ته ګنا ده لتاکلوا فریقا من اموال الناس چې اوخره او قبض کوي او حصہ د فریقن نمبر دلته حصہ دا ورخه یو حصہ د مالونو د خلقو پل مال دی نه پردې زمکه دا پردې کور دی پردې دکان دی پردې اته حاکم له پیسې ورکي چې ما پسې کا تا پسې فریقا من اموال الناس بالاسم په ظلم سره وانتم تعلمون او حال داری چې خپوی گئی چې دا زمون حق نه دی اوس یو سړی هغه ته پته نشته چې او تویلی چې لکه دا ساده پلارو هدي خلکو به قبضه کړی دا نو هغه ورپسې هغه ته څه پته ده اوس کنه هغه نه دی ګناګار پدې دا چې خو ته پته ای او بیا هم پر دې مال ځان تر اخلي نو دغه تاسلی رشوت وای ښا نو څلور احکام د سیاست مدنیه د دې پورې بیان شو احساس وصیت صوم او د رشوت نه منع وقفه.